إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغزانغو إسلام tukiwa katika siku za mwisho mwisho wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, hatuna budi kukumbushana ibada zinazotukabili mwisho wa mwezi huu wa Ramadhani, lakini pia mwanzo wa mwezi ujao wa Shawwal. Ndugu zangu Waislamu, ibada ya faradhi inayotukabili ni ibada ya zakatul fitr. Hii ni ibada ameifaradhisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa hadithi zake sahiha, na jambo alilolifaradhisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam na aliloliamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni sawa na kufaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, pia na kuamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik يقول الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإباده يا زكاة الفطر أمي فرضيشا متوم صلى الله عليه وآله وسلم. Na ibada hii imefaradhishwa kwa mkubwa na mdogo, muungwana na mtumwa, mwanamume na mwanamke. Katika Waislamu ni lazima watekeleze ibada hii ya zakatul fitr. Fa fi sahihain an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ابن عمر رضي الله عنهما نسمى أمفرذشا متوم الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بيشي يا تمر بيشي يا شعير صاع من تمر بيشي يا تيلي أو بيشي يا شعير على الحر والعبد wa muungwana na mtumwa na mwanamume na mwanamke na mdogo na mkubwa. Katika Waislamu ni lazima watoe zaka hii, zakatul fitri. Ndugu zangu Waislamu, hii zakatul fitri mtu anaitolea nafsi yake na kuwatolea watoto wake na kuwatolea kila wale ambao anawalisha chakula nyumbani kwake, kama anaishi na wazazi wake, kama anaishi na ndugu yake ambaye anamlisha nyumbani kwake, wote hawa kila mmoja awatolee zaka hii, zakatul fitri. Na ndugu zangu Waislamu, zaka hii ni wajib kwa mtu ambaye ana ziada ya chakula cha usiku wa Idi na mchana wake. Ile ziada ndio anayowajibika kutoa zakatul fitr, ziada ya chakula cha usiku wa Idi, usiku wa kuamkia Idi na mchana wake ana ziada ya pale, huyu ndio anayewajibika kutoa zakatul fitri. Kama mtu hana ziada hiyo, haiwi ni wajibu kutoa zakatul fitri. Sheikh Uthaymeen rahimahullah akielezea hilo, lakini anasema kama mtu ana uchache wa saa, uchache wa pishi ya chakula, basi atoe kiasi cha uwezo wake. Wadhalika liqaulihi ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi cha uwezo wenu. Kwa hiyo kama mtu ana uchache wa pishi, ana ziada ya pishi kilo moja kwa mfano na nusu, hana kilo mbili na nusu, atoe hizo hizo kilo moja na nusu kwa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Ndugu zangu Waislamu, zaka hii ni zaka ya chakula. Waislamu wanatoa chakula kwa ajili ya kuwasaidia maskini, na pia kwa ajili ya kuzisafisha saumu zao na ule upuuzi waliokuwa wakiufanya katika mwezi wa Ramadhani. Hikma ya zakatul fitr ni kumsafisha mwenye kufunga na upuuzi aliokuwa akiusema au akiufanya katika mwezi wa Ramadhani. Lakini pia hikma yake ni kuwapa chakula maskini, kuwapa chakula mafukara, ili washeherekee Idi hii pamoja na wale matajiri wenye uwezo, na kuwazuia maskini hawa na omba omba ya siku ya Idi. Fi al-Bukhari an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr tuhuratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Hii ndiyo hikma ya kuwekewa sisi zakatul fitri. Anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri kwa ajili ya kumsafisha mwenye kufunga na upuuzi aliyokuwa akiufanya katika mwezi wa Ramadhani, pia na maneno ya upuuzi yasiyo na faida aliyokuwa akiyasema katika mwezi wa Ramadhani. Tuhuratan lisaim min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin, pia ni kwa ajili ya kuwapa chakula maskini wasio na uwezo siku ile ya Idi, nao wawe na uwezo wa kula chakula kizuri kama matajiri wanavyokula chakula kizuri. Hii ndiyo hikma ya Mtume sala sallam kutufaradhishia hii zakatul fitri. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anaendelea na kusema, faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun mafrudha wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Mwenye kuitoa zakatul fitri kabla ya sala Idi, hiyo ndiyo zaka itakayokubaliwa, na mwenye kuitoa zakatul fitri baada ya sala ya Idi, hiyo itakuwa ni sadaka katika sadaka za kawaida, haihisabiwi kwamba ni zakatul fitri. Ndugu zangu Waislamu, zakatul fitri ni chakula. Baada ya kuelezea hikma ya zakatul fitri, tuelezee nini zakatul fitri, kinachotolewa ni nini. Kinachotolewa ni chakula. Kinachotolewa zakatul fitri ni chakula, si nguo wala si pesa wala si sukari wala si nyama. Zakatul fitri ni chakula. Hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qal, kunna nukhriju yawma al-fitri fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sa'an min ta'am. Tulikuwa tukitoa siku ya Idi al-Fitri katika zama za Mtume sallam pishi ya chakula. Wa kana ta'amuna ash-sha'ira waz-zabiba wal-aqta wat-tamr. Anaelezea Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma kwamba zaka hii ni chakula. Kwa hiyo ghalibu ta'ami au ghalibu quti al-balad, kama wanasema ulama, kile chakula kinachotumika sana katika mji. Ahdi sahaba ilikuwa hivi ndivyo vyakula vyao, sha'ir na zabibu na aqit na tende ilikuwa ndiyo vyakula vyao. Sasa hivi hatuli vyakula hivyo kwamba ni chakula cha mchana, mtu unakula tende, mtu unakula chakula cha mchana zabibu, kwa hiyo huwezi ukatoa zabibu zakatul fitri hapa kwetu. Kwa hiyo zakatul fitri hapa kwetu taamuna arroz ni mchele au unga, aidha unga wa sima au unga wa ngano, na mchele ndio chakula kinachotumika sana katika nchi zetu, tunatoa zakatul fitri chakula hicho. Amma kiasi, miqdaru zakatul fitri sa'un, kiasi kinachotolewa cha zakatul fitri ni pishi, na pishi wanakadiria maulama ni kilo mbili na nusu, kilo mbili na nusu ya mchele au kilo mbili na nusu ya unga. Hii ndiyo sa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo zakatul fitri ni mchele au unga kilo mbili na nusu kwa kila mmoja. Wewe baba utoe kilo mbili na nusu, mke kilo mbili na nusu, watoto kila mmoja kilo mbili na nusu, kama unaishi na wazazi kila mmoja kilo mbili na nusu. Hii ndiyo zakatul fitri inatakiwa itolewe, na kama nilivyosema hapo nyuma, iwe ni ziada ya chakula cha usiku wa kuamkia Idi na mchana wake. Zakatul fitri inapasa kwa yule ambaye ana ziada ya chakula cha usiku wa kuamkia Idi na mchana wake, sio chakula cha ziada ya nguo. Nimeona clip moja inasambazwa, anasema yule muhadhir, anasema lazima iwe ni ziada ya nguo za watoto. Ukishanunua nguo za watoto 10,000, ziada ya hapo sasa ndio utoe zakatul fitri? Hapana, ni chakula kilichozidi ya usiku wa kuamkia Idi na mchana wake. Hakuna nguo, hakuna nguo hapo, ni chakula kinachozidi chakula cha hapo, basi ni wajibu utoe zakatul fitri. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu Islam, baada ya kujua kwamba zakatul fitri ni chakula na ni kilo mbili na nusu, ina maana kwamba haitoshelezi kutoa thamani ya chakula. Wanasema maulama, haitoshelezi kutoa thamani ya chakula. Hata ukitoa milioni moja badala ya kilo mbili na nusu za mchele, ukatoa pesa milioni moja, bado hujatoa zakatul fitri. Kwa sababu Sheikh Muthaymin rahimahullah anasema mtu anayetoa zakatul fitri pesa haikubaliki na haitamtosheleza. Qal li'annahu mukhaliful lima amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sababu amikhalif alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir. Anayetoa pesa anamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika amri yake hiyo. Pia anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah kadhalik, anayetoa pesa mukhalifun li'amali sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, anakuwa mikhalif amali ya masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, kama alivyosema Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, tulikuwa tukitoa pishi ya chakula. Kwa hiyo masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim pia walikuwa wakitoa pishi ya chakula, sio pesa. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema pia kwamba zakatul fitri ni ibadatun mafrudha min jinsin muayyan, ni ibada ya lazima ya jinsi maalumu. Idhan la yujziu ghairu hadha, haitatosheleza isiyokuwa jinsi hii maalumu iliyowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi ya chakula. Mtume ameweka jinsi ya chakula zakatul fitri, haijuzu kutoa pesa, haijuzu kutoa nguo, haijuzu kutoa kitu chochote kisichokuwa chakula, kwa sababu ni zakatun mafrudhatun min jinsi muayyan, kutoka katika jinsi maalumu. Ndugu zangu Waislamu, zakatul fitri ina wakati wake wa lazima, ina wakati wake ukifika ni lazima mtu atoe zakatul fitri. Wakati wa lazima ghurubu shamsi akhiri yaumin min Ramadhan, ni kuzama kwa jua la siku ya mwisho ya Ramadhani. Likisha zama jua lile, hapo ni lazima mtu atoe zakatul fitri. Hii ina maana kwamba Muislamu aliyefariki kabla ya kuzama kwa jua, muislamu huyu hatatolewa zakatul fitri. Muislamu aliyefariki kabla ya kuzama kwa jua la siku ya mwisho ya Ramadhani, huyu si wajibu kutolewa zakatul fitri. Lakini muislamu aliyefariki baada ya kuzama kwa jua, hata kama ni dakika kidogo, lazima huyu atolewe zakatul fitri, kwa sababu amepata Ramadhan na amepata sehemu ya Shawwal. Muislamu aliyefariki baada ya kuzama kwa jua, hata kama kwa dakika kalila, huyu lazima atolewe zakatul fitri, kwa sababu amepata Ramadhan na amepata Shawwal. Wakati wa kutoa zakatul fitri, ina nyakati mbili za kutoa. Wakati wa kwanza ni waqtul fadila, wakati ambao ni bora, wakati ambao ni bora kutoa zakatul fitri ni asubuhi ya siku ya Idi kabla salati ya Idi. Asubuhi ya siku ya Idi kabla ya sala ya Idi, mtu akaitoa zaka yake, huu ni wakati bora, anapata thawabu nyingi. Asubuhi ya siku ya Idi kabla ya sala ya Idi. Lakini kuna waqtul jawaz, inajuzu kutoa zakatul fitri kabla ya siku moja au mbili na siku ile ya Idi. Kabla ya Idi kwa siku moja au kabla ya Idi kwa siku mbili, inajuzu kutoa zakatul fitri. Ndugu zangu Waislamu, ni haramu muislamu kuichelewesha zakatul fitri mpaka baada ya swala ya Idi. Ni haramu muislamu kuchelewesha kutoa zakatul fitri mpaka baada ya sala ya Idi bila udhuru wa kisheria. Hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma, faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun mafruḍa, wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Mwenye kuitoa zakatul fitri kabla ya sala ya Idi, hiyo ni zaka imekubaliwa, na mwenye kuitoa baada ya salatul Eid, hiyo ni sadaka katika sadaka nyingine, na ana madhambi ikiwa mtu amechelewesha kuitoa bila ya udhuru wote. Lakini wanasema maulama wa minhum Sheikh Uthaymeen rahimahullah, akiwa amechelewesha kuitoa kwa udhuru, zaka hiyo itakubaliwa. Ikiwa ameichelewesha kwa udhuru wa kisheria, udhuru unaokubalika kisheria, zaka yake hiyo itakubaliwa, kwa sababu ameichelewesha kwa udhuru wa kisheria. Kwa mfano, mtu amempa mwenzake zaka ya mtu fulani ampelekee, yule mtu akafanya uzembe, hajampa yule mtu zaka ile, yule ni kwamba ametekeleza zaka yake kabla ya sala ya Eid al-Fitri, huyu mwingine ndiye aliyefanya uzembe, zaka ya yule itakubaliwa, kwa sababu ni udhuru wa kisheria, sio yeye, ni mwingine aliyefanya uzembe wa kutompa yule mtu. Huu ni mfano tu, lakini mtu akichelewesha zakatul fitri kwa udhuru wa kisheria, anatakiwa aitoe hivyo hivyo na zaka yake itakubaliwa. Ndugu zangu Waislamu, ibada nyingine inayotukabili ni ibada ya takbirat, takbiratul Eid, takbira za Idi. Mara tu jua linapozama za siku ya mwisho ya Ramadhani, ni sunna tulete takbir kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa alfadhi zilizowekwa kisheria za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilu al-idda, mkamilishe idadi ya mwezi wa Ramadhani na mumkabiri Allah, mumuadhimishe Allah kwa vile alivyokuongozeni, ili mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Pia Allah subhanahu wa ta'ala yaqul qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla, amefaulu mwenye kutoa zakatul fitr akalitaja jina la Mola wake, ndio takbiratul Eid, fasalla, kisha akasali salatul Eid. Kwa ni sunna mara tu jua linapozama siku ya mwisho ya mwezi Ramadhani, ni sunna kila mtu alete takbiratul Eid, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Hili ndiyo sigha moja katika siagh alwarida za takbir. Ndugu zangu Waislamu, sunna katika takbiratul Eid ni kila mmoja aseme peke yake, kila mmoja aseme peke yake takbira hizi za Eid. Haikupokewa kwa salaf kwamba walikuwa wakisema pamoja, bali wanasema maulama, kusema kwa pamoja takbira hizi ni uzushi, ni bid'a. kusema papa kwa moja takbira hizi ni uzushi, na pia ni uzushi kuimba. Watu wamezitia sauti, masufi wamezitia sauti takbiratul Eid, wanaimba, na baadhi ya alusunna nao wanafuatia nyimbo ile ya kuleta takbirat. Ni uzushi. Kwa ni uzushi kuleta kwa pamoja, na pia ni uzushi kuleta kwa kuimba imba takbiratul Eid. Ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, au mara tatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Aina alghina, iko wapi nyimbo hapa? Hivi ndio inavyotakiwa, atajwe Allah subhanahu wa ta'ala bila kuimbiwa, ndio sunna, ndivyo inavyotakiwa. Allah hahitaji nyimbo. Uislamu hauna nyimbo wala haina alhan, haina ghina. Uislamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala watu wameyaitia nyimbo zao, wanatia alhani na ghina za nyimbo, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ni uzushi. Hadhihi min albid'il munkara. Kwa ndugu zangu Waislamu, sunna ni kuleta takbira kila mmoja peke yake, na pia bila ya kuimba. Sunna nyingine, sunna nyingine, kabla ya kwenda katika musalla, kila Muislamu anatakiwa ale, anatakiwa ale tende kwa witri, alitende kwa witri 1, 3, 5, 7 hakadha kwa witri. Ni sunna kabla hujasali salatu Eid al-Fitr, ni sunna ule tende za witri kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikula tende 7 kabla hajasali salatu al-Eid. Kwa hiyo ni sunna kufungua na kula kabla ya kusali salatu al-Eid. Pia katika sunna, mtu akifika katika musalla, hakuna sunna ya kablia wala baadia ya Eid. Hakuna sala ya sunna kabla ya Eid wala baada ya Eid, hakuna sala ya sunna, isipokuwa ukirudi nyumbani ipo sunna ya rakaa 2 baada ya kutoka katika musalla kusali salatu al-Eid. Ni sunna ukifika nyumbani kusali rakaa 2 alizosali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni sunna hii ya baadia ya Eidul Fitri, inaswaliwa nyumbani, haiswaliwi katika musalla. Ndugu zangu Waislamu, Eidul Fitri na Eidul Adha, maulama wametofautiana, je ni wajib au ni sunna muakkada? Maulama wametofautiana kwa kauli nyingi, lakini kauli zilizo na dalili nyingi ni kwamba salatu al-Eidain ni wajiba, ni lazima kwa kila Muislamu. Kwa hadithi ya Ummi Atiya kwamba waliamrishwa, kunna nu'maru, tuliamrishwa tuwatoe wanawake wanawali wenye hedhi. Kwa hadithi hiyo wanasema maulama ni lazima, ikiwa mwenye hedhi pia ameamrishwa atoke ende katika musalla lakini asiswali, wenye hedhi wanatakiwa watoke wende katika musalla al-Eid lakini wao wajitenge na sala. Je, wewe mwanamume kwa nini unalala? Ikiwa mwenye hedhi ameamrishwa atoke, msichana mwanamwali anatakiwa atoke, ameamrishwa atoke ende kwenye musalla, wewe mwanamume unalazwa na nini? Kwa ndugu zangu Waislamu, pamoja na ikhtilafu, lakini baadhi ya maulama wanasema ni salatul Eid ni wajiba, ni lazima kwa kila Muislamu. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.